ね。 مجھے یہ واقعہ میرے بھتیجے نے گاؤں میں سنایا، اس وجہ میں گیا تھا. اس نے کہا ایک دفعہ میں جنگ اخبار لایا اور تم نے اتنا غصہ کیا، تم نے کہا چکی چکلے بعض لوگوں کا اخبار کیوں لائے ہو. عبداللہ چکلے باز کس کو کہتے ہیں؟ شکر دیکھو خیال چھ بجے کہ ماں کس پتہ بنی گندا تھا تم نے کہ ناچتے بھی اگر چکلا بھائی سو کہا چلے گا چکلے بعد. تو بھتیجے نے کہا تم نے مجھے تم سے کہا تھا، میں نے کہا مجھے تو یاد نہیں، مجھے یاد تھا میں کہا تھا اخبار کیوں لائے ہو. تو اس سے کس طرح ہوا کہ ہمارے گاؤں میں سے ایک خاندان کراچی منتقل ہوا. تو اس نے کہا تم فلانی عورت کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جانتا ہوں. اس نے کہا یہ ہمارے گاؤں کی تھی لیکن مولانا محمد علی جوہر کے گھر میں اس کی پرورش ہوئی تھی، اور تھوڑا عورت تھی سائیکیٹرک مریضہ تھی، شیزوفرینک تھی، لیکن اس نے تاریخ پاکستان میں اہم کردار ادا کیا عورتوں، اور جب پاکستان بن گیا پھر ہمارے گاؤں میں بچوں کو جمع کر کے روزانہ وہ جلوس نکالتی تھی اور پاکستان میں بار نعرہ تکبیر اللہ اکبر بڑے خوش ہوتے تھے. اس سے یہ لوگ منتقل ہو گئے تھے کراچی. اس نے کہا کہ اس کے تم نواسے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نواسے کو میں جانتا تھا. اس نے کہا یہ دو بھائی وہاں پر ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ہو گئے تھے، پریکٹسنگ ایڈوکیٹ تھے، وکیل تھے. اور اس نے کہا چونکہ وہ ہمارے علاقے کے دیہات کے لوگ تھے تو اچھا خوش شکل تھے، تو ان کی بہنیں جو ہیں وہ ان کی ایک بہن جنگ فیملی میں اس کی شادی ہوئی، جنگ فیملی میں شادی ہوئی. تو کچھ دنوں کے بعد جب واپس آئی تو بھائیوں کا کے روئی. انہوں نے کہا بھائی جان آپ نے مجھے کام دیا کے دیا ہے، یہ ایسا خاندان ہے کہ شراب پینے کے بعد ان کو بیوی اور بھابھی اور اس وغیرہ کا تو کچھ بھی تمیز نہیں ہے گھر میں، یہ گھر کے پر آ کر بیٹھ کے نہیں جا رہی تھی. ان لوگوں نے کورٹ میں مقدمہ کر لیا، اس کا بھائی اس کو لے کر گیا مقدمے کے لیے، اس کی پیشی ہوئی لڑکی کو. وہ لوگ پروگرام بنا کر آئے ہوئے تھے کہ اس کو عدالت سے بگائیں گے. تو جب آئے انہوں نے کوشش کی، ان کو پتہ نہیں تھا اگلا آدمی کراچی میں تو رہ رہا تھا لیکن تھا دیہاتی کٹر، اسے نکالی منزل کر وہیں پڑھا دیا. اور ایڈوکیٹ بھی تھا، اس کو پتہ تھا کہ اس پر پھانسی بھی نہیں ہے کیونکہ یہ حملہ کر رہے ہیں ہم پر. کیس میں اس نے بنا کر پلیٹ کیا تو کیس میں بھی وہ بچ گیا، آدمی بھی اس نے اڑا دیا. تو اسے کہا یہ خبر، انہوں نے کہا سالانہ گرمیوں میں آیا کرتے ہیں کیونکہ گھر والے یہاں کے ہیں، ہم سے ہی ملا کرتے ہیں. تو اس نے کہا انہوں نے جب یہ ساری صورتحال مجھے سنائی تو میں نے تمہارا بارے میں کہا کہ اس نے آج سے 20 سال پہلے ان کے بارے میں یہ بات کہی تھی. تو آیت کو پڑھ سکتا ہے کوئی؟ سورہ لقمان کی آیت پڑھ سکتا ہے کوئی؟ لہو الحدیث والی آیت. پھر پڑھو جی. ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، آدمیوں میں کہ بعض ایسا ہے جو خریدتا ہے، وہ جو خریدتا ہے فضولیات والی چیز کو. اور آگے پڑھو یضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرے. لوگوں کے پاس علم نہیں ان کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے. جس وقت مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ کا واقعہ، مدینہ منورہ کا دین کی دعوت پھیلنے لگی تو ایک کافر ہے احمد بن شریک ہے یا کون سا ہے، وہ ایران گیا تھا کاروبار کے سلسلے میں، بڑا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروباری تھا. وہاں سے ایک کتاب لے کر آیا جس میں ایران کے بادشاہوں کی کہانیاں تھیں، داستانیں تھیں، جو ایسا ناول تھا. اور ایک وہاں سے باندھی خرید کر لایا کہ جو بہت الگ گاتی تھی. تو تو ایک مجلس کیا کرتا تھا, اس مجلس میں پہلے آدمی کھڑا ہو اس کتاب کو پڑھ کر سناتا کسی کہانی کی, پھر وہ باندھ آ کر گانا گاتی تھی. تو اس کے بارے میں آگے کیا کہا ہے, لہو نظم اللہ بغیر متخذہ حضوا, اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے. تو وہ لوگ جو ٹیلی ویژن میں, اخباروں میں, پرنٹ میڈیا میں, الیکٹرانک میڈیا میں فوج تصاویر کی نمائش کر کے یہ کاروبار کرنے سے پیسہ کما رہے ہیں, یہ اس ضمن کے لوگ ہیں. ان کے بارے میں کہا ہوا ہے کہ ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے, ذلت والا عذاب ہے. جی, اس دن کوارٹ میں گیا تو صبح کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو گئے, مسجد میں ایک ساتھی نے کھڑے ہو کر بیان کیا, ماشاء اللہ بڑا اچھا بیان کیا. اس دن بعد میں ملے تو مسجد میں میرا بیان نہیں ہوا تھا, رات شام کو ہی میں نے کر لیا تھا دوسری جگہ. صبح میں نے کہا طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے, امیر صاحب بھی شیخ باتیں بیان کر لے, ایسی بات ہے. تو اس کے بعد وہ محلے کے لوگ بھی جمع ہو گئے, مل رہے تھے مجھ سے, بعض تبصرہ شروع ہوا. تو امیر صاحب نے بڑے فخریہ کہا کہ الحمدللہ اب تو دعوت جو ہے وہ اس پر الیکٹرانک میڈیا پر بھی آ گئی اور چھا گئی. وہ کیسے جن کا طارق جمیل صاحب, ماشاءاللہ آپ تو الیکٹرانک میڈیا پر بھی آ گئے ہیں. تو میں تو منفٹ آ جائے گا دشمنی کی بات اپنے لیے سے, دشمنی والی پیدا ہی کرتا رہتا ہوں, آگے والی منہ میرا بد نہیں ہوتا ہے. تو میں نے کہا امیر صاحب وہ تو ہم سادہ لوگ ہوتے ہیں, ہم دین کا کام کرنے والے لوگ سادہ لوگ ہوتے ہیں, اور یہ کاروباری دنیا دار لوگ ہماری حیثیت کو استعمال کر کے اپنے کاروبار کو خوب چمکاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا کام کرا رہے ہیں, اور حالانکہ وہ اپنا دوسرے کر رہے ہوتے ہیں. میں کہا ایک بیان تو طارق جمیل صاحب کا ہو رہا تھا, نیچے ان کا بیان ہو رہا تھا اور اوپر شیزان کا پٹا چل رہا تھا. نیچے ان کا بیان ہو رہا تھا تو بیان جو ہے وہ تو شیزان والوں نے کروایا. کتنی کمائی ان سے کی ہوگی ٹیلی ویژن والوں نے. خیر, وہ امیر صاحب, میں نے کہا امیر صاحب ایسے نہیں, یہ طارق جمیل نے پارا کور تو ٹیلی ویژن والے دا کے طارق جمیل صاحب پک راشی یاد دے کے کچرے اگر مہدی علیہ السلام پک راشی وہ دا ہم ٹیلی ویژن دا حرام جیسے نہیں یہ دارانہ والے کورتا. تو امیر صاحب کو میری بات کا مزہ نہیں آیا, نئے تقاضوں کو نہ سمجھنے والے لوگ ایسے سادہ لوگ ہوا کرتے ہیں, میں ایسے سادہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو نئے تقاضوں کو نہ سمجھ رہے ہیں. تو میں آپ سرد کر رہا تھا کہ وہ ہمارے بھانجے نے کہا کہ تم نے جو 20-25 سال پہلے بات کی تھی اس بات کی عملی گواہی ہمارے گاؤں کے آدمی نے آ کر دے دی. ایسی عملی گواہی بھی نہیں ہے کہ جو صرف کان میں ڈال کے سنی, جس پر عدالتی کیس چلا ہوا ہے. جس پر عدالتی کیس چلا ہوا ہے. تبھی وہ مرفردار نے ایک اخبار والے کا اخبار بھیجا نا, اس نے بڑا تعریفی تبصرہ مجھ پر کیا ہوا ہے, اور پھر اس نے کہا ہوا ہے کہ میرے اخبار پر بھی کوئی تبصرہ کرے گی. تو پہلا اخبار جب اس نے بھیجا ہے اس میں دو ماشاءاللہ خوبصورت عورتوں کی بنی ٹھنی تصویریں لگی ہوئی تھیں. قاضی صاحب بڑے نے بزرگ سڑائے تھے کہ نا دے بندے ہو یوشیا سر نے کہی, دے بندے ہو ڈاکٹر سیار بندے ہو یوشیا سر نے کہی. ہاں جی, مجھے دے ہوں دادا تو اخبار نکان خلک دی بند خوشیا سر نہ کہی ادا تصویر جدید قتل ویکنا دوہم بادہ خیال دی تو ہم راجا لے ہوئے. تصویروں کو دیکھ کر ان کا گناہ کا جذبہ تو نہ ہی بیدار ہوتا, لیکن دوسری شادی کا جذبہ ضرور بیدار ہوا تھا. تو یہ صورتحال ہے. اب اس قاضی صاحب تو آیا چیتا کا تبصرے جواب کہ زبر تسلی کر لوگوں میں جی وہ آیا کہ غلطیوں سے بڑی ہے. اب سچ بات یہ ہے کہ منترا حاجی بگو ایم تو مرا قاضی بگو فارسی کا محاورہ ہے. منترا حاجی بگو ایم میں تو حاجی صاحب کہا کروں تو مجھے قاضی صاحب کہا کرے تو جہاں بھی جائیں گے دونوں کا اعزاز بنا رہے گا کہ قاضی صاحب ہے قاضی صاحب ہے. تو اخبار والے اگر ہمیں حاجی کہہ دیں اس کے جواب میں نے قاضی کہہ دیں تو گویا ان کی ساری فضولیات کی ہم تائید کر رہے ہیں جی. ہم کیا کریں. ایک دفعہ پرنسٹن یونیورسٹی والے مجھے سیرت کے جلسے کے لیے لیں گے. سیرت کا جلسہ ہو رہا ہے وہاں پر یہ آؤ خدا سے ملے جو لگا ہوا ہے نا ڈاکٹر پتہ نہیں کون سا اس کا نام لگا ہوا ہے میک مزراج میں کچھ پی ایچ ڈی تھے یہ اس نے کتاب لکھی ہے آؤ اللہ میاں سے ملے شاید مات لے کر لو وقت کتاب ہے بڑی اچھی چھپائی کے ساتھ ملی ہے کتاب موقع لو. جب کتاب کو میں نے دیکھا تو مجھے موسیٰ علیہ السلام کا گڈریا یاد آ گیا. موسیٰ علیہ السلام کا گڈریا قاضی صاحب آپ کو یاد ہے؟ قاضی صاحب کو یاد ہی نہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہوا ہے اس یاد سے بتا دیں. موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کے لیے جا رہے تھے راستے میں گڈریا ملا. گڈریا کہہ رہا کہ یا اللہ پاک تو کہاں ہے تو اگر مجھ سے مل جائے تو میں تیری مٹھی چاپی کروں تاکہ تیری تھکاوٹ کو دور کر دوں اور میں تیرے کپڑوں کے پیسے جوئیں ڈھونڈ کر نکال کے صاف ستھرے کر دوں ان کو اور میں اپنی بکریوں کا تازہ دودھ دودھ نکال نکال کر تجھے پلاؤں اور یا اللہ پاک تو کہاں ہے کہ میری تجھ سے ملاقات ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام جو سنی اس کی باتیں تو اسے کہا کہ ان باتوں کو کر کے تو کافر ہو گیا. یہ مستوی ہے مولانا رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھے ہوئے نا تو مسلمان نہ شدی نہ شدی کافر شدی ان باتوں کو کہہ کر تو مسلمان نہ رہا تو کافر ہو گیا. جب اللہ پاک سے کلام کے لیے گئے تو اللہ پاک نے کہا کہ اے موسیٰ تو نے مجھ سے میرے بندے کو جدا کر دیا. کیسے ہے یار کچھ بیچارے کتنی سمجھتے ہیں وہ سمجھتا ہی نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ڈھونڈا جب ڈھونڈا اور اس کو پہلے تو تھپڑ بھی ایک مار دیا تھا ڈھونڈا اسے ڈھونڈ کر اسے بھی اللہ پاک کا پیغام سنایا تو اس نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام جب آپ نے مجھے تھپڑ مارا تو اس تھپڑ کی برکت سے مجھ پر اللہ پاک نے صحیح علوم کھول دیا صحیح علم مجھے نصیب ہو گیا تھپڑ کے لگنے سے. تو میرے ساتھ ہمارے یہ مرید صاحبان بھی گئے تھے بڑے بڑے دانشور ڈاکٹر صفدر صاحب تھا دوسرے تیسرے سارے گئے ہوئے تھے. تو بیان جب سنا نا تارک صاحب یہ بھی سیر کے لیے آئے ایسا دادا بچے آپ باتھ روم تھا دکان تو نہیں اچھا تو دکان تھا سرنڈی پہ روان تھے پاس لوگ کیا بات ہے تو ساتھ ہی ہمارے یوں یہ پروفیسر صاحبان نے بیان کیے سیرت پڑھنا تو موسیٰ علیہ السلام کے گڈریا یاد آ گیا. تو آخر میں ایک پروفیسر صاحب نے کہا اب ہمارے درمیان وہ اصلی تشریف لائی ہوئی ہے کہ جو بولا تھانوی صاحب کے خلیفہ ہیں اب انہوں نے پورا توت پر چڑھا کر بٹھا دیا جی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی وفات جو ہے تو وہ ہوئی ہے اسی سال پہلے ہوئی ہے. خیر بیان میں نے کیا سارے ماشاءاللہ بڑے سر میں بیان سرا ہوں میں. تو میرے ساتھیوں سے کہا کہ میں ان کے درمیان اس لیے آتا ہوں کہ سارے موسیٰ علیہ السلام کے گڈریے ہیں, کچھ حق کی بات کہہ دیں گے, مجھے موقع مل جاتا ہے اس لیے میں آیا کرتا ہوں. نہ کہ ہم کیا کریں, قوم کا علم یہی حال ہے, نہ مطالعہ کرنے کا وقت ملا ہے نہ تربیت کا وقت ملا ہے. ہاں جی, بس جو سنا سنایا ہے, جو اب سامنے آ گئی بات اسی کو دین سمجھ کر کے قبول کیا ہوا ہے. حرم کا کبوتر والے کہانی آپ کو یاد ہے؟ قاضی صاحب مولانا صاحب جو سنایا کرتے تھے, یاد ہے نا؟ ہاں ہاں, ڈاکٹر صاحب تم یاد دیں جی, تو یاد ہے میاں بشیر صاحب. میاں بشیر صاحب آج کہتے رہے بول کر آج کہتے رہے میاں بشیر صاحب نور حسن کی گی مال پارا حرم شریف جو کوترا بھرا ہوئے کبوتر وہ چاہ رہے نا, وہ خبر ہے رشے ہوا کراچے کے کچھ لوگ یا علامہ تو ہم یہاں سے کونترا یاد کرے گا دوستوں کو مان ویسے کونترا کو پیدا نہ شوا ال تو یو اغد ہے ان دسو جی گونگے گونگے خرچ تو نہ واغ بی بشیر سے اپنا کونترا قتل بنا گونگے قتل ہو بس ہر وقت گردو لو چپی کو لو بھائی ہو خل کو یا میں سے بتا وہ گونگے دیا جی تو الو ہے نکلے کہاں تو اتنا میں تمہیں پتہ نہیں حرم شریف کا کبوتر ہے حرم شریف کا کبوتر ہے اتنا میں نہیں سمجھتے ہو الو کیا ہے کبوتر کیا ہے. آج کل سچ بات ہے کہ عام طور سے نہ تو نظام تعلیم میں کوئی علم ہے, پاک اسٹڈی میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا ایک لیکچرر اور کسی کالج میں وہ لیکچرر تھا پاک اسٹڈی کا, اسے میں نے کہا کہ جب پاکستان بنا تھا تو رات کو اعلان ہوا تھا, رات کو جب اعلان ہوا نا تو اعلان کرنے والے نے جب اعلان ختم کیا تو 12 بج گئے. 12 بجے کے بعد اس نے کہا کہ دوسری ریاست جو آزاد ہوئی وہ ہندوستان ہے, تو اس لیے ان کا یوم آزادی 15 اگست ہے, ہمارا 14 اگست ہے, کیونکہ جب پاکستان کی آزادی کے اعلان اناؤنسر جب ڈیبیو پر کر رہا تھا نا اسے جب ختم کیا تو 12 بج گئے, اور اس کے بعد جب انڈیا کی شروع کر رہا تھا تو پھر 12 بج کر 1 سیکنڈ ہو گیا تھا, تو اس لیے ان کا یوم آزادی 15 اگست ہے, ہمارا 14 اگست ہے. یہ کیا بات تھی یار؟ یہ پاک اسٹڈی کے لیکچر, ہاں پاک اسٹڈی کے لیکچر سے میں نے کہا کہ 15 اگست کو مشرقی پاکستان میں پرچم کھولا گیا ہے پاکستان کا اور مغربی پاکستان میں کھولا گیا ہے, یہ کس نے کھولا تھا؟ تو یہ معزز آدمی جو پاک اسٹڈی کا لیکچرر تھا اور پاک اسٹڈی میں پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ تھا اس کو نہیں پتا تھا. تو اسے میں نے کہا مغربی پاکستان کی پرچم کچھائی مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے کی تھی اور مشرقی پاکستان کی پرچم کشائی مولانا ظفر احمد تھانوی صاحب نے کی تھی, کیونکہ ظفر احمد تھانوی صاحب نے ریفرنڈم میں صوبہ سلٹ جیت کر دیا تھا قائد اعظم کو, اور شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صوبہ سرحد جیت کر دیا تھا, کیونکہ خان برادران نے ڈاکٹر خان صاحب اور غفار خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم انڈیا کے ہم پاکستان کے ساتھ شامل نہیں ہو رہے ہیں, ہم انڈیا کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں, کیونکہ انڈیا کوشش کر رہا تھا کہ کشمیر اور صوبہ سرحد مل جائے تو وہاں خان سے انڈیا کا سارے وسط ایشیا سے اور یورپ تک وہ آگے اس تک اسپین تک راستہ اس کو مل رہا تھا. اس پر پھر مسلم لیگ نے کہا کہ ریفرنڈم کرایا جائے, جب ریفرنڈم کرایا گیا تو اس وقت خدائی خدمتگار تاریخ نے بائیکاٹ کیا اور بائیکاٹ کے باوجود اتنے ووٹ پول ہوئے کہ ان پر پھر نہ وہ عدالتی کیس کر سکتے تھے اور نہ انکار کر سکتے تھے, کیونکہ 100 میں سے 75% ووٹ پول ہو جائیں اور اس میں سے 70% پاکستان کے حق میں ہو جائیں یا 60% بھی ہو جائیں, ہاں جی, یا 51% بھی ہو جائیں, مطلب 51% پاکستان کے حق میں ہو گئے اور 49% رہ گئے, تو ایسا ریفرنڈم ہو گیا, اس میں خان برادران ہار گئے صوبہ سرحد, شبیر عثمانی صاحب نے جیتا تھا اور صبح جو ہے اس کو آسام تھا سلٹ جو ہے یہ زبر احمد خانی صاحب نے جیتا تھا ریفرنڈم میں. تو فار دا فرسٹ ٹائم ان لائف دس چیپ ہو واز لیکچرر ان پاک اسٹڈیز اینڈ پی ایچ ڈی اسکالر کیم ٹو نو اباؤٹ دس فیکٹ. تو ایک نظام تعلیم ہے آپ کا, باقی گھروں کا کیا نظام ہے, گھروں کا کیا نظام, گھر والوں نے تو اپنے بال بیٹے بیٹیوں کو ٹیلی ویژن ڈش اور کیبل کے کنجروں اور بدکاروں کے حوالے کیا ہوا ہے تربیت کے لیے. خپکے گمب بیا ماتم داد دس بجے مرادر بالکل مرادر ماتا خدا کا خبر ادھر تک ہوما چتر ستا لور ستا خزا ناس اگا پروگرام گوری نبیا مزدکاری سے تتو کی گنا قاضی صاحب نہ کہنا کہیں ڈاکٹر صاحب دے لوگوں کو کہنا بریت تا بھائی جدا گڑے میاں صاحب میں مغا دے جی ایمان پاتے کی بیا جی چار ڈائلاگ تھا ماوری استا خزا ماوری استا لر ماوری جی سب پاتے ہیں پکے جی لگا ترقی خبر ماں نہ بول رہے آ رہے نہ مار رادے رادے نہ رادے مرا جی فامیر صاحب باندھ دی میڈیا در میڈیا کار بار شروع کی مگر میڈیا والا کہنا ہوا جی منگ من ہو وقت سے برازی سیدھی بہادر کے برش ہو سو دے بیا دا علمان و دا مفتیان و دا امیر صاحبان و وائش مونگا دن مند پوئی کو دیدت پوئی گی آو تے مونگتا وینا شوئی دا جی بیتا سے حصول چلے باق لے انہوں تا بلاڑ شای بس حل تے بیا وقت روائے حل تے بس مڑ شوئی خوال والو انو خاق بشی نو انو مرغے دیر دی وہا مخا وزر نو خریو اڈو کے پاتشی بس بیغم بشی جنازے ضرورت نشتہ یعنی کہہ رہی صاحب جنازے ضرورت مڑے تبھی ہو تم خال جنازہ کی گہو تبھی خل کو تو ضرورت ہے مڑے تو نہیں مڑے چلا بسا قبل عمل نواز لے یعنی سبحان اللہ جی اللہ اکبر اللہ اکبر جی میں چلتا طبیعت کھاؤ نہ میں تھا استاد کا شعر بھیا اور کاواں کھاؤ سارا بدن چن چن کھائیو ماس پر دو دینا نہ کھائیو نہ پیا ملن دی آس. میں جی اس جگہ پر وہ دوسرا شعر بھی پڑھا کرتے اب تو جی چاہتا ہے کہ وہ کہیں پڑھے گا ان شاء اللہ تبھی ٹاچے تم رہی سا اس تمہارا خبریں روک لے بس لا الہ الا اللہ